teraz za jedyne 990 zł. Szczoteczka soniczna Panasonic teraz za jedyne 99 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 listopada, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ponad 900 osób wylegitymowanych, 11 zatrzymanych. Stołeczna policja podsumowała wczorajsze protesty w Warszawie. We Francji duże zniszczenia po demonstracjach przeciwko ustawie o globalnym bezpieczeństwie. 6 Polaków wystartuje za godzinę w kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskiej Ruce. 11 osób zostało wczoraj zatrzymanych przez policję podczas protestów organizowanych przez Strajk Kobiet w Warszawie. Większość z nich to osoby, które odmówiły podania swoich danych, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Policji, nadkomisarz Sylwester Marczak. Niestety wczoraj część osób posłuchała organizatorek, które wskazywały, żeby odmawiać podawania swoich danych, co po prostu stanowi wykroczenie. My to podkreślamy od bardzo długiego czasu, że tam, gdzie mamy do czynienia z osobą, która odmawia z podania swoich danych, po prostu mamy konieczność zatrzymania. I przyczyna zatrzymania mija wtedy, kiedy osoba podaje te dane. Część osób oczywiście w momencie, kiedy została doprowadzona pod radiowóz, te dane podała, ale niestety część osób musiała zostać zabrana do jednostek policji, gdzie oczywiście te dane podały. Rzecznik podkreślił, że podczas protestu doszło do wielu naruszeń wymagających interwencji policji. Osoby, które siadają na trasie Łazienkowskiej, blokując ją, naruszają prawo. To ze strony policji powinna być reakcja. I ta reakcja polega na tym, żeby te osoby znieść. Również pojawiły się hasło wskazujące na to, że policja mogła zrobić to szybciej. Oczywiście, mogliśmy to zrobić bardziej dynamicznie. Mogliśmy zastosować bardziej brutalne środki przymusu bezpośredniego. Mogliśmy być bardziej bezwzględni, ale nie o to chodzi. Nam zależy na tym, żeby przede wszystkim udrożnić drogę, w sposób bezpieczny znieść osoby z trasy. Komenda wyjaśnia także sytuację, w której policjant użył gazu wobec posłanki Koalicji Obywatelskiej Barbary Nowackiej, która prezentowała legitymację poselską. Upublicznione ma zostać nagranie z kamery osobistej noszonej przez funkcjonariusza. Około 60 policjantów i żandarmów zostało rannych podczas wczorajszych demonstracji w 100 miastach Francji. Aresztowano 81 osób. Skala przemocy, której dopuszczali się demonstranci, zaskoczyła i policję, i komentatorów. W Paryżu manifestanci zniszczyli m.in. fasadę Banku Francji, podpalili kilka luksusowych aut, zdemolowali kioski i lokali sieci restauracji Hippopotamus, a także sklepy, agencje nieruchomości i salon z motocyklami. Celem ataków protestujących byli również sami policjanci. W odpowiedzi funkcjonariusze użyli armatek wodnych i gazu łzawiącego. O 11 483 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem poinformowało dziś Ministerstwo Zdrowia. Zmarły 283 osoby, zrobiono ponad 24 600 testów. Ponad 2 tysiące chorych korzysta z respiratorów, wolnych jest prawie 1000 urządzeń. Rozpoczyna się akcja wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. W tym roku pieniądze z dystrybucji świec z Caritasu zostaną przeznaczone na wakacyjny wypoczynek, bezpłatne posiłki, stypendia, a także wsparcie dzieci w rehabilitacji i leczeniu. W całej Polsce przygotowano 2 miliony świec. Obawiamy się, czy frekwencja w kościele w czasie epidemii pozwoli rozprowadzić wszystkie świece, mówi ksiądz Maciej Szmuc z Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Dlatego zachęcamy, by w różny sposób zaopatrywać się w nasze świece, nie tylko w czasie niedzielnej mszy świętej, bo tam ciągle są pewne ograniczenia, jeśli chodzi o liczbę osób. I stąd pomysł, by rozprowadzać świece także przez internet. A zatem coś nowego, ale mam nadzieję, że świece dotrą do wszystkich. Po pierwsze, będą tym znakiem solidarności, tym płomieniem miłosierdzia na naszym stole, no ale także pomogą nam zgromadzić środki na działania wobec dzieci, wobec rodzin, wobec potrzebujących na cały przyszły rok. Więcej informacji na szczecin.caritas.pl. Piotr Kołodziejski, Radio Szczecin. Za godzinę początek kwalifikacji do dzisiejszego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskiej Ruce wystartuje 6 Polaków. Wczoraj biało-czerwonym poszło bardzo dobrze. Piotr Żyła był drugi, a Dawid Kubacki trzeci. Trener Kazimierz Długopolski mówi, że Piotr Żyła i Dawid Kubacki są w formie, która daje szansę na sukcesy. Mogą i wygrać zawody, są kandydatami do wygrania poszczególnych konkursów, ale być może, że będzie i tak, że będzie trudno się w dziesiątce znaleźć. Jak utrzymują taką formę, jaką jest teraz, to myślę, że w każdym konkursie ta dziesiątka, a być może i której zawody mogą wygrać. A konkurs ma rozpocząć się o 15.30. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

To Trójka Literacka, wracamy do kanonu, a profesora Krzysztofa Mrowcewicza poproszę o definicję kanonu. Co to jest kanon i czy jest on stały czy zmienny, panie profesorze? Czy się słyszymy, panie profesorze? To pytanie to samo do profesora Mikołaja Sokołowskiego. Zaraz się połączymy z profesorem Mrowcewiczem. Czym jest tak naprawdę kanon? Wiem, że Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk kanonem się zajmuje i często porusza tę problematykę. Tak, my wyróżniamy takie dwie podstawowe definicje kanonu. Halo, halo, tak, proszę bardzo. Po pierwsze mówimy o szeroko rozumianym kanonie kultury, a po drugie o kanonie literackim, to znaczy o pewnej liście autorów czy dzieł, które uważamy za szczególnie ważne dla dziedzictwa narodowego, dla polskiej tożsamości i o których dyskutujemy. My żeśmy w połowie lat 90. Na nowo podjęli dyskusję nad tym już także wąsko rozumianym kanonem literackim, ale nie traciliśmy też z pola uwagi tego kanonu kulturowego. I po pierwsze wymusiło na nas tą dyskusję nowe położenie polityczne Polski, demokratyzacja społeczeństwa, zniesienie cenzury, powrót do pytań o to, co w literaturze jest ważne. A po drugie, pewna perspektywa europejska, pewne dążenie, które Polska wtedy eksplikowała, wejścia do struktur unijnych. Instytut w połowie lat 90. jako pierwsza placówka humanistyczna i koordynator prac, które nabrały rozmachu i do których włączyli się przedstawiciele życia akademickiego, wykonała trzy takie ważne projekty, o których chciałbym tutaj wspomnieć. Po pierwsze był to projekt kanon kultury polskiej w zmieniającej się Europie. Po drugie Europa Środkowa, wzajemne zależności i wpływy. A po trzecie dziedzictwo polskie w nowej Europie. My żeśmy sobie zdawali sprawę, że idziemy do nowej Europy, jednoczącej się, która rządzi się swoimi prawami, także prawami rynku książki. I chcieliśmy wnieść w tym naszym wianku wzorcowe wydania najważniejszych pisarzy polskich, opatrzone nowoczesnymi komentarzami, zaopatrzone w znakomite, współczesne tłumaczenia. Niestety mamy taką sytuację, że wiele tłumaczeń arcydzieł literatury polskiej powstało już dawno temu, czasami nawet wiek temu, i ten język, na przykład tłumaczenia Żeromskiego na język włoski, które powstały 100 lat temu, są już dla współczesnych Włochów trudne do zaakceptowania. Dlatego chcieliśmy, aby powstawały nowe tłumaczenia. Chcieliśmy, żeby poloniści zagraniczni mogli na tych nowych tekstach pracować ze studentami i żeby wreszcie zwykli czytelnicy, obcokrajowcy mogli obcować z tą polską literaturą w jak najnowszej wersji. To pytanie... Mieliśmy takie marzenie, i już kończę, żeby ta polska literatura, która wyszła z Polski i poszła w świat, nadal po tym świecie krążyła i żeby sobie dawała znakomicie tam radę. No to pytanie do Dariusza Jaworskiego, Instytut Książki. Instytut Książki także zajmuje się promowaniem literatury polskiej za granicą i z problematyką kanonu styka się pan na co dzień. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu, dzień dobry wszystkim uczestnikom tego programu. Ja niestety miałem jakieś małe kłopoty techniczne, wobec tego nie słyszałem pełnej wypowiedzi pana profesora, ale tą końcówkę usłyszałem i pytanie również. Tak, rzeczywiście Instytut Książki jakby w swoim statucie, w swoich działaniach statutowych, najkrócej mówiąc, bo nie będę wymieniał wszystkich tych wyznaczników statutowych, ale ma promować czytelnictwo oraz promować polską literaturę zarówno w kraju, poprzez chociażby czytelnictwo, ale nie tylko, oraz za granicą. I ta część promocji literatury zagranicznej właśnie dotyczy w dużej mierze również tłumaczeń. Tylko kiedy my mówimy o tłumaczeniach, musimy, proszę Państwa, pamiętać o tym, że tłumaczenie, tłumacz, przełożenie tej literatury, a być może jej stworzenie w pewnym sensie na nowo, jest tak naprawdę tylko jednym z elementów całego procesu. Instytut Książki ma taki główny program, ich tu działań jest bardzo wiele, ale ja tylko skupię się na jednym, to jest program Copyright Poland, który polega na dotowaniu tu wydawania, ja mówię wydawanie, tłumaczenia i wydawania polskiej literatury za granicą. W największym skrócie mówiąc, dane wydawnictwo jakiegokolwiek kraju na świecie może aplikować do tego programu, który na przykład w nowej swojej odsłonie będzie można już tą aplikację składać przez 2 miesiące od lutego przyszłego roku. I my wtedy w ramach posiadanych środków i możliwości prawnych możemy po pierwsze w 100% sfinansować wartość tłumaczenia, następnie możemy w 100% nawet sfinansować albo zakup praw licencyjnych, albo praw autorskich, jeżeli takowe trzeba kupić, i przynajmniej w 50% sfinansować druk danej książki. Oczywiście często jest tak, że na powiedzmy te 100%, 100% i 50% nie zawsze może być zrealizowane, bo to wszystko zależy od liczby złożonych propozycji. Ma to formułę konkursową, więc no jak zwykle w takich sytuacjach zawsze brakuje trochę tych pieniędzy. Ale trzeba o tym pamiętać, że książkę przetłumaczyć to jest pewien problem, ale to nie jest największy problem. Największy problem to jest to, żeby znalazł się wydawca, który w dodatku ma pewną moc dystrybuującą polskie książki, czy w bardzo wąskim jakby zakresie, na przykład wśród akademików, no czy szerzej wśród całej publiczności. Bez tej mocy dystrybucyjnej, no wydanie książki, a na przykład jej wydrukowanie w Polsce i zawiezienie za granicą, no w zasadzie niewiele nam daje i tak naprawdę nie spełni tej głównej funkcji, jaką jest promowanie polskiej literatury za granicą. Do kanonu wracamy po krótkiej przerwie, a czerpiemy teraz z kanonu polskiej muzyki rozrywkowej. Posłuchajmy Republiki i utworu Biała Flaga, który jest także tytułem albumu zamieszczającego największe polskie przeboje Republiki. Trójka Literacka, wracamy do tematu kanonu polskiej literatury. Mam nadzieję, że połączyliśmy się już z wybitnym historykiem literatury i kultury, profesorem Krzysztofem Mrowcewiczem. Dzień dobry. Witam Państwa, witam Panią serdecznie. Już doskonale Pana słyszymy, więc poprosimy o tą definicję kanonu. Czy co to jest kanon i czy jest on stały czy zmienny, Panie Profesorze? Definicja jest bardzo trudna. Mówimy tu o czymś, co niby wszyscy wiedzą, co to jest, ale niestety jak przyjdzie do określenia dokładnego, to są z tym kłopoty, ponieważ kanon, wiadomo, z etymologii to powinien być jakiś wzorzec, jakiś wzorcowy zespół dzieł, które powinny funkcjonować w danej kulturze. Czy to będzie kultura polska, czy to będzie kultura inna, czy to będzie kultura światowa. Ten wzorzec, no jakby w samym pojęciu wzorca jest pewna niezmienność. Tymczasem ten wzorzec musi być zmienny, ponieważ zmieniają się czasy, zmieniają się estetyki. I tu od razu dotykam następnej kwestii w sprawie kanonu, to znaczy kanon można rozumieć dwojako. Z jednej strony jest to, powiedzmy, możemy to rozumieć jako kanon dzieł, które tworzą kulturę narodową i określają jakby naszą tożsamość, są swoistym takim wspólnym językiem dla wszystkich należących do tej wspólnoty. Z drugiej strony możemy też mówić o kanonie, czyli byłby to kanon, powiedzmy, estetyczny, ale z drugiej strony możemy też mówić o kanonie ideowym. Tak naprawdę do kanonu jednak powinny wchodzić dzieła, których estetyczna jakość będzie niekwestionowalna. One powinny być odporne na upływ czasu, one powinny być tak doskonałe estetycznie, żeby przekazując ideę, czyniły to po prostu w najwyższy możliwy sposób. Dariusz Jaworski, to samo pytanie, czy właśnie ta kanoniczność ma charakter estetyczny czy ideowy, jak powinny się łączyć? Ja powiem tak, oczywiście tu bardzo, bardzo dziękuję panu profesorowi za tą próbę uporządkowania, ale też dla mnie znamienny był ten taki delikatny uśmiech, który usłyszałem u pana profesora, bo rzeczywiście zdefiniować się tego nie bardzo da, bo kanon ma ileś definicji. Ja próbowałem nawet, kiedy umawialiśmy się na tę audycję, próbowałem nawet sobie prześledzić tę dyskusję i oczywiście znalazłem kilkanaście definicji kanonu literackiego, które między innymi ujmują te kwestie, o którym teraz zaczął mówić pan profesor, a jednocześnie o którym wspomniała pani. Bo oczywiście, jeżeli pan profesor wymienia pewne kryterium estetyczne, to ja myślę, że nie mówi pan profesor wyłącznie o estetyce w takim tradycyjnym rozumieniu tego słowa, powiedziałbym nawet popularnym, czyli kwestii piękna, które oczywiście i tutaj wchodzimy znowu w rejestr dyskusji filozoficznej, czym jest piękno, na ile można je obiektywizować, na ile ono ma jakby immanentny, subiektywny charakter. Bo z kanonem tak naprawdę, to istota też w dużej mierze kanonu, że z kanonem tak naprawdę walczą wszyscy i wszystko, tak? Uczniowie, rodzice, nauczyciele, akademicy przede wszystkim, tak? Czyli studenci, wykładowcy, walczą ideolodzy i walczą politycy. Kiedyś powiedział, to już jest takie banalne przypomnienie, jak Mark Twain powiedział, że klasyka to książki, które każdy chciałby znać, ale nikt nie chce ich czytać, prawda? No i siłą rzeczy samego Twaina mało kto już w tej chwili czyta. Dla mnie kanon to jest, najkrócej mówiąc, to jest pewne uproszczenie, jest pewną zawsze i będzie zawsze pewną autorytatywną listą dzieł, obowiązującą jakby w pewnym kręgu kulturowym i bierzemy tu pod uwagę dzieła zarówno stricte literackie, gdzie te czynniki, wyznaczniki literackości zawsze tam będą funkcjonowały, ale bierzemy również dzieła szeroko rozumiane kulturowe, to będą dzieła również, to będą dzieła filozoficzne, bo przecież literatury też do końca nie zgłębimy, jeżeli nie będziemy zakorzenieni w tej rzeczywistości Grecji, Jerozolimy, czyli Aten, Jerozolimy i Rzymu. To są dzieła, które mają również charakter, powiedziałbym nawet, tak, wychodzące poza słowo i funkcjonujące w obrazie czy w dźwięku. I to jest dla mnie kanon. No i przechodzimy do następnej kwestii, panie profesorze. Z kolei, czy mówimy właśnie o kanonie polskim, europejskim czy powszechnym? To do mnie pytanie. Już odpowiadam. Proszę Państwa, wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego jak kanon czysto polski. Jest bardzo wiele dzieł, które w polskiej kulturze funkcjonują dostatecznie dawno, że zostały przez ten kanon, że zostały do naszego kanonu wchłonięte. No trudno sobie wyobrazić na przykład kanon kultury polskiej, no powiedzmy, powiem niepopularnie, bez pierwszych ksiąg Starego Testamentu, prawda? No one są w kulturze polskiej, w polskim języku, przynajmniej od lat 500, mniej więcej 500 powiedzmy w zaokrągleniu i one są częścią tej kultury, jakoś w jakiś sposób też są kanoniczne. Powiedzmy, no trudno sobie wyobrazić kanon współczesnej kultury polskiej bez Szekspira, prawda, który nie jest polskim twórcą, ale jednak jest w jakiś tam sposób kanoniczny. Więc kanon, myślę, że kanon jest czymś szerszym niż tylko kanon określonych autorów od Bogu Rodzicy aż do powiedzmy, nie wiem, Herberta Miłosza i Olgi Tokarczuk w tej chwili, która jakoś puka do kanonu, jest czymś szerszym niż tylko kanon nasz wewnętrzny polski, dlatego że w polskiej kulturze pewne dzieła od bardzo dawna funkcjonują. Dodam do tego jeszcze jedną rzecz. Oczywiście, tak jak tu mój poprzednik mówił, mnie nie chodziło o wartość estetyczną, nie wchodzimy w kwestie filozoficzne. Mnie chodziło po prostu o pewną doskonałość artystyczną. Jeśli tej doskonałości artystycznej nie ma, to dzieło w kanonie się nie znajdzie. I tu nie powinno się znaleźć. I tu nawet podam taki prosty przykład. Przecież ja na przykład kiedyś napisałem taki artykuł na temat kanonu lektur w Polsce powojennej, po II wojnie światowej. Oczywiście pomijając okres stalinowski, zaskakująca jest w tym kanonie lektur obecność dzieł, które no niewątpliwie nie były po drodze ówczesnej władzy, bo były to dzieła po prostu religijne, były to dzieła no, zbudowane na chrześcijańskich jakichś tam wartościach. Jednak ze względu na ich doskonałość artystyczną, one nie mogły być usunięte z tego kanonu. To tak jak w Rosji Sowieckiej, no nigdy nie zakwestionowano pozycji takich pisarzy jak Dostojewski czy Tołstoj, a przecież Dostojewski i Tołstoj to byli pisarze całkowicie niepasujący do komunistycznej rzeczywistości, pod żadnym względem. No i pytanie do Dariusza Jaworskiego, może troszeczkę odwrotnie. Czy kanon polski jest kanonem europejskim z kolei? No, kanon polski jest kanonem europejskim przy tych wszystkich zastrzeżeniach, z którymi się w pełni zgadzam, o których wspomniał przed chwilą pan profesor. Natomiast on oczywiście musi być i to nie tylko ze względów geograficznych i nie tylko ze względów historycznych, ale również dlatego, że miał wpływ na tę literaturę i oczywiście zawsze się możemy spierać w zależności od tego też, z jakiego punktu widzenia to będziemy patrzyli, czy miał wpływ duży, czy miał wpływ mały, czy to była literatura, jak to niektórzy chcą twierdzić, zawsze prowincjonalna, nawet w tym wydaniu chociażby wierszów naszych narodowych, a czy była ona wręcz odwrotnie, była tak naprawdę literaturą, która wyznaczała pewne trendy, niekoniecznie uchwycone. I pod tym względem każda literatura życia, ale wiem, że to nie jest jeszcze odpowiedź być może satysfakcjonująca, bo ja myślę, że ta dyskusja na temat rangi poszczególnych dzieł, poszczególnych autorów, poszczególnych pewnych myśli, które w literaturze są zawarte, bądź też interpretacji tej rzeczywistości,

Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. Trójka Literacka i kontynuujemy naszą rozmowę na temat kanonu polskiej literatury. Padały już niektóre tytuły, ale gdybym zapytała naszych gości szanownych, jakie propozycje do kanonu by zaproponowali? Czy istnieją takie tytuły, które bezdyskusyjnie w tym kanonie powinny się znaleźć, profesor Mrowcewicz? To jest właśnie najtrudniejsze pytanie, bo tak jak powiedziałem, kanon jest zmienny. Są pisarze, którzy są naprawdę doskonałymi pisarzami, ale muszą przejść przez swój czyściec. Jest czas, kiedy po prostu ich to, co ich interesowało, nie interesuje współczesnych. I oni wtedy rzeczywiście gdzieś tam znikają, schodzą na drugi plan. Ale to nie znaczy, że nie wrócą. To nie znaczy, że w pewnym momencie nie wrócą i to nie wrócą triumfalnie. Prawda? Bo były już takie wypadki zapomnianych pisarzy, którzy nagle wracali. Co ja mógłbym zaproponować? No podejrzewam, że nie byłbym specjalnie oryginalny. Wiadomo, że jako historyk dawnej literatury, no to oczywiście zawsze bym się upominał o przynajmniej dwa elementy tradycji staropolskiej, to znaczy Jana Kochanowskiego i... bo to jest początek polskiego klasycyzmu i w ogóle początek polskiej poezji przez duże P. A dla Polski poezja jest szczególnie ważna, między innymi dlatego w tej naszej dyskusji o promocji naszego kanonu i uczestnictwie naszego kanonu w kulturze europejskiej padało tyle słów o trudnościach różnego rodzaju, ponieważ właśnie mamy wielkie osiągnięcia w dziedzinie poezji, a poezja ze swojej istoty jest po prostu nieprzekładalna. I na przykład ja muszę bardzo dużym trudem przekonywać w drugą stronę moich studentów, że Faust Goethego jest arcydziełem, kiedy mamy go w polskim tłumaczeniu, gdzie tej arcydzielności nie widać. Ale zacznijmy właśnie od tych Staropolan. Dodajmy do tego jeszcze taki archetyp poety rozdartego, tragicznego, jakim był niewątpliwie Mikołaj Sępszerzyński. A potem oczywiście będzie to wielki polski romantyzm. I tu oczywiście następują dosyć duże przesunięcia. Dosyć duże przesunięcia w tym kanonie, bo moim zdaniem w tej chwili, gdybyśmy tak spojrzeli z naszej perspektywy na ten kanon romantyczny, no to oczywiście Mickiewicz, ale czy w tej kolejności, jak było dawniej, to znaczy Dziady jako najważniejsze dzieło w polskiej kulturze, czy też Pan Tadeusz, czy też może Sonety Krymskie. No Słowacki na przykład w tej chwili bardziej wzbudza zainteresowanie nie Kordian, tylko Słowacki mistyczny. Słowacki, tak powiedzmy Słowacki z okresu Króla Ducha. Można powiedzieć, że to chyba najbardziej romantyczny poemat w romantyzmie w ogóle europejskim. To jest arcydzieło, tylko oczywiście trudne bardzo do wypromowania gdziekolwiek. I to jest właśnie paradoksalnie, bo to wzbudza duże emocje. Krasiński, Nieboska Komedia, a szczególnie część, ten dramat rewolucyjny. On jest kontrowersyjny, tym niemniej on dotyka pewnych ważnych rzeczy i o nim warto pamiętać. Co dalej? No tu ja nie jestem ciągle nie jestem odkrywczy. Na pewno w literaturze XIX-wiecznej mimo tych wszystkich ataków i poniżania tego pisarza, to przynajmniej musi zostać Sienkiewicz, bo był to chyba najwybitniejszy stylista w polskiej literaturze. Plus dodatkowo jeszcze do tego ten, który jakby zamykał polską tradycję sarmacką, no niezupełnie skutecznie. Plus oczywiście Prus, to jasne. A w dwudziestowiecznym kanonie, no oczywiście powinien to być Gombrowicz, Schulz. No i tu ja naprawdę nie wyważam drzwi, bo trudno ten polski kanon w jakiś tam sposób rewolucyjny zmienić. I jeszcze jedno. Uważam, że w żadnym wypadku, że najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, to jest próba zamiany kanonu, który ma oparcie w arcydzielności tych tekstów, o których mówię, na kanon, który będzie miał oparcie przede wszystkim w kwestiach ideologicznych, bo to właśnie próbowano zrobić w okresie stalinowskim, kiedy powstawały prace, które udowadniały, że najwybitniejszym polskim poetą renesansowym był Biernat z Lublina, ponieważ on był z ludu i był postępowy, a nie Jan Kochanowski. Więc jeśli zastąpimy to, co jest naprawdę arcydzielne, chociaż nawet niepoprawne zupełnie, czymś, co nie jest arcydzielne, tylko jest poprawne, to nie zbudujemy żadnego kanonu. No i to samo do pana dyrektora Dariusza Jaworskiego. Czy coś dodałby pan do tej listy? I czy rzeczywiście ten kanon należy w jakiś sposób ruszać? Nie, no i jeszcze raz podkreślę to, o czym chyba obaj przed chwilą mówiliśmy. Istota kanonu to jest swoistego rodzaju niezmienność, stałość. To jest rodzaj, to jest konstans. Oczywiście nawet przy tych różnego rodzaju kontekstach, gdzie mamy te wektory różnego rodzaju ataków, gdzie istotą każdego kanonu będzie pewnego rodzaju dialektyczność, bądź taka próba bardzo agresywnej dialektyczności, jak o której chociażby pan profesor przed chwilą wspomniał, odnosząc się do tej na szczęście krótkiej już minionej sytuacji związanej z okresem stalinowskim i budowania na nowo tego kanonu. Więc on musi mieć charakter w pewnym sensie stały i należy założyć, że zawsze kanon będzie podlegał tym charakterystycznym atakom, które nie są niczym nowym, czyli atakowi, że jest to zawsze przestarzała literatura, czyli niesie również przestarzałe wartości, że ona ma charakter archaiczny, że wreszcie jest nudna, bo jest obowiązkowa. I zawsze z tym trzeba liczyć z tego typu atakami. Być może należy szukać nowych dykcji po to, żeby na nowo prezentować, chociażby poprzez tłumaczenia, poprzez wskazywanie, odnoszenie się, ale też bez przesady do nowych form przekazu, ale na pewno nie zmiany istoty, czyli istnienie może ulegać pewnej przemianie, natomiast na pewno nie jest istotne. A co bym dorzucił jeszcze do tego? Bardzo jest tutaj wybitnym fachowcem i on tak naprawdę w pewnej skrócie oczywiście powiedział to wszystko, pod czym ja się podpisuję, a tylko może bym dodał do tego cały nurt tłumaczeń na język polski, jednak tłumaczeń, więc nie oddających do końca, czasami no nie tak bardzo oddających tego piękna i arcydzielności tłumaczeń tekstów biblijnych, tych tekstów biblijnych chociażby robionych przez autorów, począwszy od chociażby Kochanowskiego, a skończywszy, niekoniecznie skończywszy, ale chociażby dochodząc do Miłosza. To jest, bo to jest właśnie ta literatura i to jest to, co łączy nas z tym kanonem. Dorzuciłbym do tego grona zdecydowanie Norwida. Dla mnie w niezwykłej, wybitnej postaci, z którą się cały czas ja na przykład borykam, którą próbuję poznać, którą próbuję zgłębić. Broniłbym również, bardzo bym bronił Sienkiewicza, tak jak tu pan profesor, i zastanowiłbym się, jak radzić sobie w kontekście kanonu z literaturą tak zwaną współczesną, czyli tych ostatnich czasów, kiedy coś może stać się kanonem, co jest tym elementem weryfikującym kanonu. Kiedyś czytałem taką dyskusję o pokoleniu Brulionu i niektórzy już twierdzą, że to pokolenie Brulionu to odcisnęło naprawdę bardzo duże piętno, tak widać przynajmniej na naszej literaturze, co się dzieje z tym pokoleniem, że ono już jest nie tylko passé, ale ono jest tak naprawdę gdzieś tam odeszło do lamusa. A przecież to nieprawda, bo ci, którzy je stworzyli, którzy poszli w różnych zresztą kierunkach, no oni odgrywają dość ważną rolę obecnie w kulturze polskiej, chociażby wymieniając tylko dwa nazwiska, profesora Kellera czy Roberta Tikiego, który zresztą serdecznie oprócz tego pozdrawiam. I pytanie ostatnie, ponieważ już powoli nasz czas się kończy, ale jeszcze bardzo powoli, do profesora Mrowcewicza właśnie o te zagrożenia dotyczące kanonu. Mówiliśmy o ideologii, o stalinizmie, o dawnych minionych czasach, a jak ten kanon ma się wobec współczesnych, gwałtownych zmian kulturowych? Więc właśnie to jest rzecz podstawowa, bo w kanonie jest pewnego rodzaju podstawowa sprzeczność w każdym kanonie. Otóż kanon, jak sama nazwa wskazuje i etymologia tego słowa wskazuje, ma być czymś niezmiennym, o czym właśnie mówił mój przedmówca, ale czasy się zmieniają i to zmieniają się w tempie naprawdę błyskawicznym. Jeszcze nigdy nie żyliśmy w tak płynnych i tak zmiennych czasach. W związku z tym ja mimo wszystko jednak uważałbym, że oczywiście powinna być grupa dzieł, które są kanoniczne, które powinny być tym koine, czyli tym wspólnym językiem naszej wspólnoty. Tym niemniej nawet w tej sferze powinny być różnego rodzaju przesunięcia, bo naprawdę niekiedy pewne dzieła nie działają w danym momencie, one czekają na swój czas. Na tym polega między innymi natura arcydzieła, że arcydzieło przetrwa tę próbę czasu i w jakimś tam momencie wróci, kiedy będzie potrzebne. Więc moim zdaniem zmiany w kanonie muszą zachodzić, tylko trzeba się wystrzegać tego, żeby je przeprowadzać w sposób podporządkowany jakiejś ideologii, jakiejś podstawie politycznej. To jest, wiem, że kanony zawsze są krytykowane i zawsze jest z tym problem. Jestem nie przypadkiem autorem wielu podręczników szkolnych i z tymi sprawami miałem wiele razy do czynienia. Wiem, że lektur się z reguły nie lubi, ale one są w jakiś tam sposób konieczne, bo powinny budować jakąś wspólnotę, tyle tylko, że żeby to były teksty rzeczywiście doskonałe pod względem artystycznym, a wtedy nawet jeśli ich przesłanie może być wątpliwe dla nas w tej epoce, to i tak one się obronią. Nawet się obronią jak dyskutant, który dyskutuje z nami, którym się nie zgadzamy, ale bierzemy go poważnie, bo to jest poważny człowiek, prawda? To jest poważna osoba i nawet nie zgadzamy się z jej poglądami, ale jednak dyskutujemy z nimi, ponieważ ona porusza pewne tematy, które są ważne. I chociaż inaczej je rozwiązuje niż my dzisiaj je rozwiązujemy, to warto z nią rozmawiać. Także kanon, myślę, że będzie zawsze leciutko ewoluował, że na pewno nie będzie absolutnie stały. To jest niestety chyba w naszych czasach już absolutnie niemożliwe. Choć rzeczywiście na przykład w szkole polskiej przez bardzo długo. Jakbyśmy porównali listy lektur w międzywojennej Polsce i listy lektur w Polsce lat 60. mniej więcej, to bylibyśmy zaskoczeni, jak one są do siebie podobne. Dopiero w czasach Gierka następuje pierwsze tąpnięcie, jakaś próba przebudowania kanonu, no, w naszych czasach jeszcze w innym kierunku. Ale rzeczywiście to będzie się zmieniało. Ja nie wierzę w to, żeby to był jakiś punkt stały. Ale to będą wypadki takie, że coś wypadnie z kanonu, a potem do tego kanonu powróci. Co robić ze współczesnością, z najnowszą literaturą? Trzeba ją wprowadzać, ale ostrożnie. I też kierować się wyłącznie, wydaje mi się, tymi przesłankami estetycznymi, a nie ideowymi, bo czasami może to doprowadzić do dziwnych rozwiązań. Dla mnie na przykład takim bardzo dziwnym rozwiązaniem, a to już to jakoś troszeczkę wrócę jednak trochę... Musimy niestety... Ostatnie zdanie, panie profesorze, i musimy... Musimy kończyć, a kończymy rekomendacjami dyrektora Instytutu Badań Literackich dla naszych słuchaczy, którzy siłą rzeczy są zamknięci w domu, i profesor Mikołaj Sokołowski zawsze co tydzień na koniec naszej audycji będzie rekomendował różne wydawnictwa na ten szczególny czas. Tak, ja postanowiłem, że w tym kąciku, który mam na koniec programu, będę rekomendował takie książki, których może nie zarekomenduje nikt inny. To znaczy, będziemy tutaj mówić o tym, o czym nie będzie się mówiło gdzie indziej. I będą to książki humanistyczne dotyczące badań nad literaturą polską, które niemniej jednak wykraczają poza ramy wąsko rozumianej dyscypliny i dotykają problemów szerszych, kulturowych, społecznych, historycznych także. Pierwsza książka, którą chciałbym zarekomendować, nieco w nawiązaniu do naszej poprzedniej zeszłotygodniowej audycji poświęconej historii literatury polskiej, to jest książka Światowa Historia Literatury Polskiej, praca zbiorowa pod redakcją Magdaleny Popiel, Tadeusza Bilewicza i Stefana Billa z Uniwersytetu w Oksfordzie, która ukazała się dosłownie kilka dni temu, 19 listopada, w wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego. I jest to praca zupełnie wyjątkowa, ponieważ na wyjątkowym pomyśle oparta. Redaktorzy tutaj postanowili napisać historię Polski z pomocą dużej grupy polonistów zagranicznych znawców literatury polskiej. Mamy tutaj całą panoramę krajów, od Brazylii poprzez Chiny, Stany Zjednoczone. I druga rekomendacja, panie profesorze, bo czas nas goni. Białoruś. Ta książka pokazuje, jak szeroką jest polska literatura, jak znakomicie jest odbierana i innowacyjnie czytana za granicą. A druga książka to Wiek teorii. Książka monumentalna, licząca prawie 1500 stron, wymyślona i zredagowana przez profesor Danutę Ulicką z Uniwersytetu Warszawskiego, poświęcona polskim badaniom nad teorią literatury, szkole zupełnie wyjątkowej, unikatowej w skali świata, która skupia się przede wszystkim na czymś, co moglibyśmy nazwać polskim strukturalizmem. Tutaj przeczytamy o tak wybitnych badaczach jak Michał Głowiński, Janusz Sławiński, Aleksandra Okopień-Sławińska, Teresa Koskiewiczowa, o ich dawnych mistrzach Ingardenie, Boudin de Courtenay, Stefanii Skwarczyńskiej, Wacławie Borowym. I zobaczymy, jak wielkie ta szkoła miała oddziaływanie na całą kulturę polską, także na literaturę piękną, jak była też w swoim takiej programowej apolityczności pewnym manifestem wolnościowym, politycznym w latach 70. czy 80. Bardzo dziękuję. To były rekomendacje profesora Mikołaja Sokołowskiego. Naszymi gośćmi byli także profesor Krzysztof Mrowcewicz i Dariusz Jaworski. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. Wydał Wojciech Dorosz. Ja nazywam się Magdalena Piejko. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.